Egunon zuri beraz, Patrick, Etxegarri. Egunon. Hala erran bezala, departamentuko laborantza gauren bozeta zai gira gaur ere, asteartean koordinazioan rural sindikatuko bi ordezkari ginitin gurek ilan, atzo elebeko bat, eta gaur beraz FDSOA GIA sindikatuen ordezkari bat, Patrick Etxegarri, Landibarreko laboraria, edo erretretadun behia zira, FDSOA GIA-ren izenean mintzatuko zira gaur, hasi baino lehen, zehaztuko dugu alere, oai erte departamentuko laborantza gambarako presidente ordea zirela, baina ez zirela aurkezten, aurtengo listan. Bon, zien bilana aipatuko dugu gai desberdien ingurian, lehenik nahi nauzun galdegin, ea ez iztenez beldur koordinazioan rural sindikatuaren presentziaz, frantses medioetan, frantzia mailan ukanduen toki mediatikoarekin, apaltzeaz beldur ziste? Bon, koordinazioan rurala behar da erran deia, behar dila sei urte, behar lista bat bazutela gure departamentean, baina lifentzia da, eskola herrian ez zuten kandidatik, eta eskola herrian azken hilabete hortar no, etzen aipu koordinazioan rural hori. Egia da, nazional mailan, aniz aipatzen dela, aniz ikusten dilela sustut, horai bada mohimenduat ere eskola herrian, bai, botzak inen duzte, biztan dela, horrek egan nahi du laborantza mundia gaizki dela eta seuranik badira laborariak ez pitute beren buria ezagutzen ez FDSOan ez ULB-en. Egan nahi du bozak galduko dituzela zian ustez, hor? Pentsu dut botza galduko ditugula biztan dena, eta menturaz, diela sei urte bozkatu ez duten laborariak ere, waikoan bozkatuko dute koordinazioan jugalari, bena hori ikusiko dugu, somite egunen burian. Ordezkari bat bazuten departamentean, koordinazioan jugalak, biltzare guziak segitu ditu, sei urtez denak egin ditu, bihan esazen, eta benan, gure proposamen guziak beti bozkatu ditu, gure bosieta bozkatu du, eta gure pozizione guziak bozkatu ditu sei urtez. Bon, zer edo koordinazioan ruralaren mezuna guzienetariko bada, utzi laborariak egiten nahi dutena, ziek zer diozie, norma edo araua sobera direa? Bon, nahi nuke halaike egun lehenik hasi bilantzipinaten egiten hartako hori FDS-ako president ordea naiz. Hiru mandat baditut eginak elaborantza gambaran, hemezortzi urte. Ena nahi nuke gauza zomeit oita zi berriz esplikatu laborariek eta mentuaz gauza zomeit susendu ere. Bon, behar da, laborari guziek behar dute goguan hartu eta oitu zesei urteak pastu ditun azken hok. Nehorek ez zuen pentsatuko, halaike, gauza hori behar gintila ikusi. Lehenik ikusi dugu COVID-a, erresuma bat, Frantzia guzia konfinaturik, sekula, nitxe horik ez du sekula ikusi. Gero, gerla, Europako bortan, Ukrainiako gerla, eta ordean denak, presio guzia denak emendatu dira, ikarriko krisa ekonomikoa atera da, krisa ekonomikoa gerla dela kausa ala gerla estakuru batzen, ez dakit, benantzer nahizaz, ezin bizia dinda gure etxaldetan, denak ariotu bitira. Ondotik, 2008-an idorteat, animalia, denak sofritu dugu, gioztik bi urtez beti euria. Kontrarioa da, belarrake ez ditu iten ahal gehio, azken urteotan ez ditu idorazten albehar bezala. Bon, aruak ez gitu laundu, eta horik denak ez bitzien aski, eritasunak, zomeit eritasun ahadin dira, eritasun berriatzoa atzera dira, izan dain ahatetan, behietan, ardietan, bon, ordean, sei urte biziki komplikatik pastu ditu, baina gu, laborantza gambara, hor izan gira sei urtez laborarien laguntzeko, na laborarien laguntzeko eta dozirren betatzeko, behartzen lehenik soskarioan, hartuko ditut bakarrik bizpahiru sifre. Idortiari buruz, 13 milioi euro sartu dira gure departamentean. Emaso eritasunaren dako, 20 milioi euro sagazi ditu gure departamentean. Izan dira beste laguntza batzu ere, MS-atik, zergetarik, bankietan, PEC Ukren, eta aniz holako laguntza tipi, eta denetarat, sei urtez sagazi ditu, 130 milioi euro gure departamentean laborarien dako. Odean, badakit ez dela aski, badakit betatxo bat zuzila, baina beharre, sos horiek sagazi ditu gure labarantza etxetan, mestela egun ez ginen honbeste nombre handian izan gure etxaldetan, ez da aski, lana behar du segitu, ondoko hilabetetan behar da segitu gure mozkinen hobeki baliatzen, prezioe behute emendazi, sustut kargoek behute apalazi, zomei prezio apaldu dira, na, ez dira lehengo heinera dinak, ordean lana behar da segitu, karga horien apalazteko, normak behar dira tipitu, kontrolak behar dira tipitu, papereria behar da tipitu. Hala, ordean aniz lan bada egiteko ono. Ados ziste behaz, bai norma sobera, dira normek ez dutea batzutan behmatzen kalitate bat edo ingurumenari buruz, hala, behme bat? Bon, atzo enelekian zen ÖLB-ko ordezkariak intzun dut, lehen gauza errandu, inguramenari buruz norma behartzila, bon, mena guk erten dugu, klarkita garbiki, egun sobera norma badela. Gauza guztietan sobera norma bada. Adibidez, hori, ez da bai da, pizten duen gaia da beti glifosatai buruz, zer diozi? Glifosata hori diela sei urte etzen beste igaipu, glifosata eskualerian eben ez da biziki ibiltzen, benan hartuko ditut halaike eben beste bizpahiru etxemplu, eta gure lifentzia hortan eda mentua seuganik helberekin, kompazionek eskualerian aniz pentze bada, eta gure pentsetan, hoai, lagazkenetan, usu baditu harrak, pentsetako harrak, gure pentsiak handeatzen dituzte, lagazkeneko bazka, neguko bazka, dena jaten, eta pozoinik egun ez da pentsetan emiteko homologaturik. Egan nahi du, pentsetan zira libro hor diren pozoin horrein emiteak. Gu gerten du, pentsia behar ditugula salbatu, bazka behar dugula lagazkentan eguko, eta pozoinak ez plazerez behar ditu ebili, ÖLB zeherten du pozoinen kontra da. Bon, benen gu beharra bat du. Beste etxemplu bat hartuko dut, ebean diela urtia, ikusten indien editasun bat heldu zela, FCO, zorzia, lehuit, heldu zen, bagindakien, guk laborariak dener errandu, gure komunikazioa zen, sartazkitzie behiak eta ardiak, eritasun hori ginen da, ÖLB sartzen kontra zen, bon, dene badakigu, zemak horra egin duen horrek hemen. Eta azken, beste txemploa, azkena, ÖLB-ko laborari batek bozkatu du jarzaren alde, hori guk sekula ez du ahatziko. Odean, inguru amenari buruz guk baditu lifentziak, bai, ÖLB-ekin eta ÖLB-en pozizionekin guk atzemiten ditu biziki ÖLB ekologisten lenguaia bera duela. Aipatu duzu, krisi sanitarioa, azken urtetan urtero berri zeldu da, eritasun berri batzu ere, kabala guziako unkitia dira, nola kudeatzen da, hori geroari begira, urtero heldu balin bada, krisia? Bon, lehen gauza, eritasunak ez ditu laborantza gamarak, eben dozir horiek egiten, estatuak ditu eben lantzen eben eritasunak, eta beste zomit eritasun GDS-ak departamentean. Benan, ez da hori laborantza gamararen gure lana da, laborarien laguntzia, sosa balimadan numetik biltzeko, dozirren muntatzen eta inhala diru mailan laguntzia. Benan, eritasun horiek ez dira, ez da horien eta gornatzia laborantza gamararen lana. Gero, maleuski eritasun horiek, badira eritasuna gero eta gehio, eta bai ondoko urtetan beharko dugu joganetik segitu horiek. Euskal Elkargoak, laborantzarako instituzio propio bat sortzeko sedea duela errandu behin baino gehiagotan, Jarrone Etxegarraik, ziek horren kontra gertu ziste, zendako, ez dakit, Euskal Herriko laborantzaren berezitasunak ez duelako instituzio baten beharik? Bon, instituzionia, bon, deia bada konfizore handi bat, somitzu gerten dute ofizio publiko bat, guai intzuten dugu asoziazione bat. Bezen nahi izaz, galdera hori, sei urtetaik, laborantzako bozka demoran, beti ateatzen da. Benan, ofizio publikoa leku ofiziala laborantzaz okupatzeko, laborantzak ganbara da. Eta hortan, nahi nuke halaike, ohoitarazi laborariek, Anizaldi intzuten dugu, eben, Paueko Laborantza Ganbara. Da, ez da, Paueko Laborantza Ganbara, Departamentuko Laborantza Ganbara da, eta guk, dila zomeit urte, Jean-Michel Antzola beharrekin, Hesko Lehrian Laborantza Ganbarako zerbitzu guziak azkartu ditu, Donapleon buleuak handitu ditu. Hesko Lehriko langile nombria doblatu dugu. Donapleon badituzu Paueko zerbitzu guz-guziak, denak hemen dira. Baditu buleuak Maulen, Izpuran, Ahazparnen eta Donapleon. Laborantza Ganbara ofiziala, ofizio publiko ofiziala hori da Laborantza Ganbara, Hesko Lehrian gira, Horgi da, laborariet, zerbitzatzeko, ez da egun beste ofizio dugu zerbaiten beharrik. Bada, lere, elkargo mailan, laborantza komisio bat, autetxi batzuk ilan, ez dakit parte hartzen duzun, ala, osapez gisa ere. Bai, beraz, segitzen dut. Hor, bai, bada, Euskal Herri mailako komisio bat, zendako komisio horrek, luke instituzio bat ukaiten al? Eta, Guastian errandut koordinazion ruraleko ordezkariak bilkura guziak egin dituela eben sei urteotan. ÖLB-ek bazituen bitoki, bileku, ÖLB ez du sekula ikusi. Eta etzazila uste ukan bilkura guziak pauen diela. Izan dain bilkura pauen Donapleon ala irratin, ÖLB sekula ez da din. Egun, lista presentatutelaik lehen gauza errandute zer nahisa presentatzen gira bosketan, baina ez gira ben lanian akzea joanen. Ordean, gu hori ez du komprenitzen, nehok ez du komprenitzen nolaz boska atzutan presentatzen altziren gero ez lanian akzeko. Ordean, hek ez dira heldu Laborantza Ganbara ofizialeat lanian akzeat, eta gu behar ginduke joan asoziazioneateat ez. Deia errana dut, nik, gaztek errana dute, FDS eta GIA ez dira joanen, hortarat, eta Laborantza Ganbara majoritatea balimadu beti, eben ez gira joanen ere. Beste sindikatuen partetik ere entzutenen kritika bat batzutan, Arno Ruzo, serialista sindikataren buru izaitia Parisen, ez da hori zailtasun bat, hemen ziek tokiko laborantza defenditzeko? Enien uste jalaike izen hori ateako zinduela goizuntan, bon. Ez dira FNZ-ako bozkak, Departamentuko Laborantzako bozka dira, eta Arno Ruzo erten duzie, benen, ene borrokaik haundienak ukana ditut jalaike ene etxe haundian, sindikat mailean, gure berezitasunen ezauta azteko. Benen, aipatzen duzulaik Arno Ruzo eta FDS-oa konparatzen duzulaik Arno Ruzori, eni somen laburariek erten datate, ÖLB intzuten dualaik mintzo, iduri izauku, Sandrin Ruzo eskoraz mintzo. Ordean, gelditu behar da Ruzo horiekin, gu argisten lanian, hemen, Hesko Lehriko laborarien defendiatzeko, eta inhala hurran, eta nik, domeia atzen miten dut, berriz erten dut, ÖLB ez dain guekin lanian atzeat gin eben paueat edo dora pleurat. Bon, demora joan zauku, emanen dazuzut, oitamak segundu, arere bukatzeko, zuretako, entzuler mintzatzeko labarriak, zendako bozkatu FDSOA GIA. Bon, zendako bozkatu, erranduan bezala eben gusei urteza izana gira lanian, huai gazte ekipat izanen da lanian. Bernard Laik da presidenta, mementuan, agian ondoko sei urtetan hori izanen da president, idu izaut hori dela mementuan gizoni kapabela laborantza eta laborarien defendiatzeko, ekipa badu, erdiak biharnesak, erdiak eskoldunak, eta huastian aipatu ditutan zerbitzu hori denak Donapleon, Maulen, Ahazparnen eta Izpuran gure listak, idaztema ditu bozkak, hori denak atxikiak izanen dira, ordean bozka FDSOA GIA listari. Patrik Etxegarri, mil esker.